Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi refref önüne verdi selam. Aldı ol şah-ı cihanı o zaman. Sidreden gitti ve götürdü hemen. Bir feza oldu o demde ruhuma. Ne mekan var anda ne arzu sema. Ki halidir ne mali ol mahal, aku fikretmez hali, fehmu hal. Vefolup ol şah yetmiş bin hicab, nuri tevhid aç vecihinden nikam. Her birisinden geçerken ileru emru vurdu. Gel Habibim sana aşık olmuşam, cümle halkı sana bende kılmışam. Ümmetin olduğumuz devlet yeter hizmetin, kıldığımız izzet yeter. Ya ilahi sakla kıl imanımız, verelim iman ile ta canımız. Affedip isyanımız kıl rahmeti ol Habibin, yüzü suyu hürmeti sana layık kullarınla hemdemet. Ehli derdin sohbetine mahrem et. Hem Süleyman-ı Fakir'e rahmet et. Yoldaşım cennete, ya ilahi kulma bizi zannin, bu duaya cümlemizdeyin amin. Ümmetinden razı olsun.